Karibuni msikilizaji katika kipindi Mali Shambani. Mali Shambani, kipindi kinachotolewa na IDAD. IDAD, Initiative de Développement pour l'Agriculture Durable, yaani wanzilishi wa maendeleo katika ukulima wa kudumu na pia ufugo. Ni wakati mwingine, muda mwingine tena, kipindi Mali Shambani IDAD kinacholetewa kila mara kwa kukuhimiza kuhusu mlimo unaodumu kakao. Tukiwa katika mazungumzo na wale wakulima kuhusu mlimo kakao, kuwaonesha muhimu wa kakao, kuwaonesha vipi kuandaa shamba, vipi kuzungumzia maandalizi kuhusu kipindi ambacho kipo, na hasa zaidi kuwazungumzia kwa yale matokeo kutoka katika mlimo wa kakao. Ni lengo kubwa la IDAD katika mazungumzo hayo, na katika lengo hilo ni kuendelea tu kila mara vile nao kuwakumbusha kwamba wanapaswa kuwa na ule uwasiliano ulio rahisi na bora pamoja na wale wakulima kama vile wale wana memba wa IDAD. Kupitia hayo, kuna wale ambao wanahusika na mlimo huo katika vile ambavyo ni vijiji mbalimbali. Tunawapa kwanza pole wale walioweza kuguswa na mvua mkali katika eneo ya huko Bulongo. Karibuni, kwani tumewaarifu wazi mkituma SMS kwa ajili ya kuweza kuonesha wazi mko pamoja nasi, hata kutupigia simu kwa hiyo namba tu ambayo kila mara inazidi kuwazungumzia kuhusu mlimo unaodumu kakao. Mali yapo shambani. Hapa ni Bunzi ambako tunapatikana pamoja na baba anayehusika na mlimo. Ataweza mwenyewe kujakilisha na kuzungumza kuhusu mlimo ambao tunauzungumzia sana, ni kakao. Unajua ni mlimo wa sasa, mlimo ambao IDAD inagusia kuhusu vipi kuboresha, yani kuameliore na kuonesha namna gani mlimo wenyewe strategia zinapaswa kuguswa, ama vipi kuendelea kuuliza maswali mengi kwa yale yanayokumbana na mlimo ule ambao kweli unakuwa wa kisasa. Karibuni na mpokea baba. Jambo. Jambo sana. Kwa majina wewe ni nani? Jina langu ni Kala Lalu. Nashukuru baba kwa kuweza kujibu kwa hayo ambayo kwa kweli ni urahisi wa mazungumzo ambayo umekuwa pamoja nasi. Ningelifahamu kama wewe unahusika na mlimo gani? Mimi nahusika na mlimo wa kakao na miti. Ndiyo, najua kwamba miti nayo ni mojapo wa ule mlimo unaoboresha mazingira. Afu kakao hiyo umeilima wapi na imefika umri gani na umekutana na nini kuhusu mlimo huo? Bo, mlimo wa kakao kwanza nimepanda hapa, nimefanya kafe ina ne alo njo nanja leta matunda kidogo kidogo, alo na matunda inaanza kuwa sio na kauka sana, anja leta njo tunakosa kama ni kitu gani kienye kinaacha ile matunda na kauka. Yani ni mara yako ya kwanza kulima huo mlimo kakao? Ndiyo, ni mara yangu ya kwanza. Na ikiwa maua yameanza kutoka na kisha hiyo ambayo unasema kabosi ndogo ndogo zimeanza kukauka, kwako umeangalia shambani pasha kuwa ni nini ndio kinapelekea? Bo, mimi vile nakosa kama ni kitu gani kile kinacho na kakauka. Sijui kabisa. Haya, yani kuna ile ambazo strategia mmepewa kulima, umepalulia, umetengeneza shamba, mbolea umetia. Na kweli kabisa hizo strategia zote umefanya? Ndiyo, nimefanya vyote. Shamba iko safi. Ah, yani kwa usafi wa shamba wenyewe wewe umefanya, ila tu ni ile maua kisha kutoa hizo kabosi ndogo ndogo ndio inakauka. Of course hilo swala tutaweza kubadilishana pamoja na wale wataalamu, hasa wale wanaozungumzia kama ni kipi kinapaswa pelekea hayo ama kuna ukosefu wa nini ili kuweza tena kuboresha ipasavyo. Unatarajia, yani unataka siku za kuja kakao ikusaidie kwa nini? Mimi ninapenda kakao inisaidie vile kwani tuna wanafunzi vile tunapenda tujenge majengo tunapenda itende kakao itusaidie kwa maisha ambayo iko nakuja. Ndio, kakao ikiwa mlima ambao unadumu mazao yake unataka ikusaidie na iwe na muhimu katika nyumba yako, jamaa yako na vile maendeleo uweze kuyapata kupitia huo mlima wa kakao. Yani una wengine ambao kwa kweli hapo katika kijiji ama eneo hili la Bunzi nao wanahusika na mlima huu wa kakao? Ndio, wanahusika na mlima wa kakao tu ya pepre 50 asa person wanyi wanaelima kakao, wanachenga vile na kafe, vile na miti. Na umeona nao kuzungumza, wamependa kweli mlimo huu wa kakao na wanatarajia na ninini ambao kama maonye yao wanaleta kuhusu kakao? Wao wanapenda kakao kufatana na matunda ya papa wakati inaonekana inasaidia sana. Magonjwa kama kakao kunani ya nyumba, magonjwa kama inafika nani ya nyumba, inasaidia wakati unaenda ujishe na kusaidia kwa magonjwa, unasilia na wanafunzi na mavazi vile na tusaidia kwa kukua. Ndiyo, najua binadamu wanatu haja ya kuweza kuzipatia tu power mbele, yani kupatia kwanza fursa, kuipatia privilege, kuzisatisfy betwe zao kupitia mazao madogo madogo iliweza kutoka shambani. Ila kwa kakao muna uhakika kweli kwamba mazao yenyewe itaweza kuwasaidia. Na kwa hao wengine ambao kweli umetoka kuwazungumzia katika mazungumzo yao, kakao mumekuwa miongoni mwa wale ambao wamepata kwanza mazao kweli ya kakao kabisa kiasi kikubwa? Ndiyo, tuna baba moja jina lake ni Mathieu iko hapa deja akiwa natosa pepre 50 kilo ya kakao, vile na mwingine mzee iko hapa na hivi unatosa karibia 50 kilo ya kakao. Ndio, kwa hayo ni nini pendekezo lenu kuhusu huo mti wa kakao na sana zaidi katika matatizo madogo madogo mnayokumbana nao katika mlima? Sisi tunapenda tu mtusaidie na production. Donc ile matunda duka dawa yake nzuri, mtusaidie na dawa yake. Kusudi isiko na kufa, kusudi iendelee tu. Iko na kumala vizuri na kisha itatusaidia pia nyimbi kuna kuya. Ndiyo, mina shukuru kwa hili jibu yako baba na pendekezo lako kuhusu kipindi mali shambani. Najua kwamba mlipanda kakao, mnajua kwamba mali iko shambani na siku zijazo mtaweza kuyapata hayo mali, kwani kama umesema hapo unataka ikusaidie kwa kuwasomesha watoto, sijui ni tatizo nyumbani zikapata suluhisho. Ni nini pendekezo lako kuhusu kipindi mali shambani? Mali shambani tunapenda vile na mashamba vile naanza kuwa kidogo, please na shamba naanza choka. Jo, tunapenda mtusaidie tupate vile mashamba. Haya, kusudi la idadi ni kuwajia wakulima vile na kuwaonesha eneo ambako wanapaswa kupanda kakao, mlimo huo ambao unapaswa, udongo ambao utapaswa kutiwa ndani kakao, na sana zaidi mnamo siku zijazo kuhimiza wakulima kuwaonesha vipi kulima ama vipi kuchanga hizo ambazo mnamo siku za usoni itaweza kuwa miti midogo midogo itakayoweza kupandwa. Ni onye lako gani la mwisho ambalo unalo? Tunalomba vile agronomi bakie batusaidie na kutengeneza pipinyeri ya nini ya kakao, na kutusaidie na kutengeneza mbolewa kusudi tuweko naweza kutengeneza mbolewa, si kama wakulima kukwe nipeleka ndani ya shamba kusudi kakao ipime kupanda. Ndiyo, na kushukuru, najua mnamo siku za usoni idadi inalengea kuangalia vipi itaweza kuwatuma wale wataalamu kwa ajili ya kuweza kuonesha hiyo pepiniere vipi itaweza kupandwa na kupanua vipi ama kuyanzisha minta gani, sijui ni kuyandaa kivipi, wataweza kuwatuma na mnamo siku zijazo tutangalia tena vipi kuweza kusanya kwa pamoja ili wazungumzie zaidi. Na kushukuru baba na shukrani zaidi, ni hisia zangu kubwa kwani mko pamoja nasi na mtendelea kujiunga pamoja na idadi kuhusu mlimo unaodumu. Na kwa hilo swali lako ambalo limegusia kukauka kwa hizo kabosi ndogo ndogo ambazo zimeanza kutoka, inatubidi tena tukutanane na wale watakaoweza kuyaleta majibu yaliyo rasmi. Na kushukuru baba. Idad Initiative de Développement pour l'Agriculture Durable. Ni katika eneo la Kianzaba ambako tena tupatikana, tunahimiza tu kuhusu mlimo wa kudumu kakao, kipindi ambacho zaidi kimo wakiyatosha mazao makubwa katika kile kipindi ambacho kinaitwa grand saison. Na mkuta tena hapa Bi Jose ambaye anahusika na kazi zake, na muona humo akiziandaandaa chungu za kwake na akiwa mmoja wapo wale wahimizaji kuhusu mlimo wa kakao. Jambo mama. Jambo sana. Nashukuru tena kukupokea. Jina ni Mama Fanike. Haya, ni maoni yako gani, yani umefikia tena kiwango gani kuhusu kakao, ama kupitia idadi imewapelekea tena kuweza kuwa na pendekezo gani kuhusu kakao? Tunafurahi sana kutuletea mlimo wa kakao. Wamama wamepata hata faida juu ya kakao. Na sie benye tulikuwa na hatu ya kuwa na hamu ya kulima, tumelima, tumeanja panda kakao juu ya faida iko naonekana katika maisha ya kakao. Na faida nyingine yenye mtasema juu ya kakao, minaimiza wamama wenye uko na wakakao waendeleshe kulima kakao kusudi wapate nini faida mingi juu ya kakao. Na kama ni magonjwa yenye naonekana juu ya kakao, inaomba mnasema kusudi tupate mwingine mafundisho zaidi juu ya Radio Graben juu ya kakao. Ninaendelea kushukuru wote waliopanga mipango ya kakao juu tulishakuwa na akili na mpango ya kupangilia katika fayo na maisha yetu sie wamama, kwa sababu tulikuwa nyuma, hatukukua na akili panga kwa maisha ya watoto juu hatukukua na juwezea kitu. Lakini kufatana na kulima kakao, tunanja pata pesa kidogo ya kuweza kusomesha watoto, hata na we unaleta kidogo juu ya baba juu ya mulimo wa kakao yote ile. Nashukuru mama Fanikia, ila kwako vile na wewe umelima kakao? Hapana, mie si alima, lakini nishanja mpango ya kulima shamba juu ya kakao. Hapa pesa za kulimisha nje zenyame na kosa, lakini nishapata shamba ya kakao, ya kulima kakao. Na msiku zijazo unapenda kakao ikuletee mazao gani na ikuletee faida gani na uweze kufanya nini kuhusu ile mazao ya ile kakao? Kwa mwaka ya kesho mimi naomba nikelima kakao na mimi niweze kujenga nyumba au maisha yangu na mimi onekane kama niko mama. Juu ndani ya maisha ya mama leo humu mame kuna kuwa na vatire, anakuwa na moto, anakuwa na ingine juu ya kakao. Na mimi naomba kwa mwaka ya kesho baone vatire nafika hapa Kianzaba, asa mile nivatiria mama Fanike alipata mkakao. Nashukuru mali iko shambani na vile mama Fanike anataka vile naye kupitia mlima unaodumu kakao awezi kupata naye vile kitu kikubwa kama gari, sijioni pikipiki, amsomeshe mtoto kupitia hayo mali yaliyo shambani. Ni pendekezo lako gani la mwisho kuhusu mlimo huo na nini ambao unataka tena kupitia idadi kuhusu mlimo uweze kuwafanyia? Yenye na naomba muendeleshe kutupa akili, kwa sababu si hatukusoma maka hatuye kusema na hatukusomaka hatuye gizi wanapangia mpango. Muendelee kutuletea sasa zaidi ya zaidi akili ya kuweza kuendelesha akili zetu. Na tunaomba mtusaidie, mtufundishe na ufugo, kwa sababu tunalima kakao peke yake, hata upate fedha hauna ingine mipango mbalimbali ya kakao. Tunaomba sie wamama na sie tukua na ufugo yenye napasha tusaidia kwa kula, kwa kupanga ingine mipango mbalimbali. Na furahi ilo pendekezo lako mama. Yani inawabidi kuwahimiza, kuwafundisha. Unajua mtoto ameitwa mkubwa ni kwani ameweza kufundishwa na amefika umri fulani. Hapana, hamna lolote na hamna ubaya. Idadi inalengea sana zaidi kuacha mkulima naye vile akaweza kupata mabadiliko vile ya akili kupitia mlimo wake na wewe uweze kumpeleka mbele. Ila nataka neno lako la mwisho ambalo unawapatia wenzako wakulima na vile kwa wale wengine wa mama. Bo, neno ya mwisho ya kupatia wengine wakulima, ninaomba tukue na ikala fasi moja, tupa na tujue kama tutendelesha kundi yetu ya ifape namna gani juu ya kulima kakao. Mipango yetu tunaomba tuendeleshe inji yetu ya hapa Kianzaba, kila mama akuwe na shamba ya kakao, wababa wafike baone sie wa mama na sie tunishaanza jiwezea namna ya kuishi, kwa sababu sie wa mama tumeachiwa na wababa, lakini senye tunaachiwaka na wababa tunakosa kama tufeni, lakini senye tutakuwa na tuko na makakao zetu tunaweza kuendelesha maisha juu ya kuweza kulima makakao. Mali yapo shambani, ila tuasema pole kwenu mlioweza kuguswa maswali ambayo yapo yanasoma humu studioni na B Clementine. Kama tunajua vile gisi mvua ilipiga watu wa kungambu za Bulongo, tunawapa pole sana na si tumeteseka kupitia hiyo shida iliyowapata ngambu za huko Bulongo. Tunawaambia pole sana antuka, tunakuwa na mama Meso Lewise, mpokee pole zetu na wengine wote wa kikundi Adepe na wengine wote wakulima wa pale huko wa Kubulongo. Tunahusika kusoma ma SMS mbalimbali ambao tunapata kutoka ngambo mbalimbali. Tukiona tunakuwa na SMS nyingine kutoka ngambo za huku Bulongo, shida kuu inakuwa mvua imeharibisha mimea na kakao imevunjika sana. Tunaomba kwa idadi mafunzo na msaada juu itatuomba tena kupanda hiyo mimea, ndio kwa maana tuna Tuwaomba nyinyi wa kikundi idade mpime kutusaidia. Hiyo ni SMS ya kwanza. Tunapita kwa SMS ya pili ambao tukiona Lewise Isimo naye ameteseka sana kuhusu hiyo mvua iliyopita, naye anatuomba kama afaye tena nini, kwani shambani mwake mimea imeharibika, muti imevunja mamigomba mbalimbali, naye ameteseka sana, naye anaomba idade tufae nini kuhusu hiyo shida. Na kwa mwisho tunaona tena kuhusu hiyo mlimo wa kakao, tuna wakulima wanashindwa sababu mvua tena inaharibu sana na muti inapasuka, hawajui kama wafai tena nini. Hivi nyinyi wa mambre wa idade mpime kutusaidia kama tafaidika namna gani ili mali shambani irudi tena. Kuhusu hiyo maswali tatu ya mvua kuharibu mashamba ngambo za huku Bulongo, Lewise tunawapa pole sana, pole sana tena. Hiyo mvua ni katastrofe naturelle enyewe, na sisi tunashindwa kubielewa, kwani ni hewa ya mazingira. Kwani tukiona hiyo mwaka hewa ya mazingira haiko kama kawaida. Kunakuwa ingine miezi kulikuwa mvua, miezi yenyewe iliomba ikue jua kunakuwa mvua. Ndio kwa maana basi tunawapa pole sana. IDAD, Initiative de Développement pour l'Agriculture Durable, yaani uanzilishi wa maendeleo katika ukulima wa kudumu na pia ufugo.